David Lewis Gedge, bo właśnie o nim mowa, urodził się 23 kwietnia 1960 roku w Leeds. Część swego młodego życia spędził później w Manchesterze, a właściwie na przedmieściach Manchesteru. Wrócił do Leeds i tam uzyskał licencjat, uwaga, z matematyki. W roku 1985 natomiast założył z kolegami zespół The Wedding Present, jeden z najważniejszych zespołów gitarowych, brytyjskich oczywiście, drugiej połowy lat 80. i pierwszej lat 90. Keith Gregory bas, Peter Solowka gitara. Perkusiści się zmieniali, dlatego o nich w tej chwili nie wspominam. No i oczywiście David Lewis Gedge, gitara, śpiew, teksty, kompozycje. Rozpocząłem od utworu z jednego z najwcześniejszych singli zespołu The Wedding Present, zatytułowanego Once More, rok 1986. Kolejny utwór nosi tytuł You Should Always Keep in Touch with Your Friends. You should always keep in touch with your friends, my favorite dress i every mother's son. To tytuły utworów, których właśnie wysłuchaliśmy, a pochodzą one z singli, które ukazały się jeszcze przed pełnowymiarowym debiutem grupy The Wedding Present. Na debiut pełnowymiarowy, czyli album, nadeszła pora w roku 1987, kiedy to ukazała się płyta George Best. George Best to oczywiście był najlepszy w historii piłkarz Irlandii Północnej. Niektórzy twierdzą, że w ogóle najlepszy piłkarz świata w tamtych czasach. Grał w latach 60. i 70. głównie w drużynie Manchester United, ale zostawmy piłkę nożną, wróćmy do muzyki. Płyta George Best, rok 1987, utwór Anyone Can Make a Mistake. Trójka. Program trzeci. Oh, why do you catch my eye then turn away? I thought we said all the things we had to say. Sean said he saw you holding hands with your new friend. How does it feel to know you just won again? Don't give me that. You see what's seen. Everyone thinks he looks fast, but you can have your dream. That book of yours, and maybe this one too. Oh, sure, I'll bring them round tomorrow, if that will do. Was it really full? They must have queued there since 3:30. I didn't go. Was it a good film? Oh, well, that's just me. Don't give me that. Za nami Anyone Can Make a Mistake, Everyone Thinks He Looks Daft, i What Did Your Last Servant Die Of? Wszystkie utwory oczywiście z albumu George Best. Jak już się Państwo pewnie częściowo zorientowali, jedną z bardziej charakterystycznych cech brzmienia zespołu The Wedding Present były agresywne, szybkie gitary, jakby pełne furii. No, mało kto wtedy grał tak szybko na gitarach. A do tego bardzo zgrabne teksty o miłości, choć raczej gorzkiej niż szczęśliwej. Kolejny utwór nosi tytuł A Million Miles. I must have walked past this doorway 30 times just trying to catch your eye. You made it all worthwhile when you returned my smile. It all became worthwhile. Don't you feel a little cold stood by the door? You know I'd really like to talk some more. Oh, don't be worried about your friend. I think she left some time round 10. What was her name again? You're not like anyone I've ever met. You're not like anyone I've ever met. Much of Charlie over here. Oh, I've known him off and on for years. He's never mentioned you before. Oh, that didn't come out right at all. And now I feel this small. That seems to be it, don't get me wrong. But how you gonna get back home? Oh, I'd be willing to walk that way. There's something I've just got to say. I'd walk a million miles today. You're not like anyone I've ever met. You're not like anyone I've ever met. Bursting out laughter all the way home. I had to tell somebody and you happened to phone. I can't think of anything else no matter how I try. But you know I can't even remember the color of her eyes. And that's right. Looking back, you must have warranted you'll never get your money back. I've been playing another life. time the car drives past, I think it's you. Every time somebody laughs, I think it's you. You change your number and my phone book's such a mess, but I can't bear to cross your name out yet. Each time the doorbell rings, it might be you. Each letter the postman rings might be from you. Słuchaliśmy trzech kolejnych utworów z albumu George Best: A Million Miles, Getting Nowhere Fast i I'm Not Always So Stupid. Świetna płyta, świetny debiut, jeden z najlepszych w tamtym okresie w Wielkiej Brytanii i w ogóle na świecie, jeśli chodzi o muzykę gitarową. Teraz pora na parę coverów, bowiem grupa The Wedding Present była znana z tego, że lubi sięgać po nagrania z repertuaru innych artystów. No i wracamy do gitarzysty Petera Solowki, który, jak wspominałem, miał korzenie ukraińskie i bałkańskie. Tutaj akurat interesują nas bardziej ukraińskie. Peter bowiem namówił kolegów z zespołu, by w trakcie sesji dla Johna Peela nagrać tradycyjne, folkowe piosenki ukraińskie właśnie. Tak powstała płytka Ukraiński Występ u Johna Peela, mini album. Za chwilę fragment z tego wydawnictwa, ale najpierw bardzo zgrabny cover utworu Getting Better z repertuaru zespołu The Beatles. To admit it's getting better, a little better, all the time. Trójka. Program trzeci. Lost your love of life. Too much I won't buy. Oh, I Za nami utwory Getting Better, Ujchał Kozak za Dunaj i Kennedy. To już pierwszy utwór z drugiego albumu grupy The Wedding Present zatytułowanego Bizarro, rok 1989. Płyta równie udana co debiutancka, a na dowód Brass Neck. Writing to me, just don't forget. Trójka. Program trzeci. Wysłuchaliśmy dwóch utworów z drugiej płyty długogrającej grupy The Wedding Present zatytułowanej Bizarro, a wydanej w roku 1989. Tytuły Brass Neck i Bewitched. Na zakończenie jeszcze jeden cover w interpretacji grupy The Wedding Present, tym razem utwór z repertuaru zespołu Cockney Rebel. Make Me Smile, przebój tego zespołu. Oczywiście grupa The Wedding Present zagra i zaśpiewa. I to będzie na dziś już wszystko. Ja Państwu bardzo dziękuję za minioną godzinę. Życzę dużo zdrowia. Dziękuję. Grzegorz Hoffmann. Do usłyszenia. Dobranoc.